بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الفرقان. سورة الفرقان سے سورتوں کا چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے. اس میں 8 سورتیں ہیں: فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجدہ. یہ مکی ہیں اور آخر میں ایک سورة الاحزاب مدنی ہے. جس طرح سورة النور سے پہلے کئی سورتیں مکی تھیں اور پھر اختتام پر مدنی سورت النور تھی، سورت النور میں پھر احکامات دیے گئے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مکی سورتوں میں ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کے بعد سورت الاحزاب مدنی سورت میں پھر کچھ احکامات آئیں گے. ان سورتوں کا انداز اور اسلوب مکی ہونے کے باوجود دوسرے گروپ کی مکی سورتوں سے کچھ مختلف ہوگا. اب دیکھیں گے کہ الفاظ، آیات، انداز، مضمون، یہ فرق ہوگا دوسری صورتوں کے نسبت. تو گویا یہاں سے آپ ایک نیا موڑ موڑ رہے ہیں، قرآن پاک کے ساتھ ایک نئی طرح کی سوچ، ایک نئے طرح کے انداز سے آپ کو اب مانوس ہونا ہے. اور اس میں خاص طور پر آپ کو رسالت کا اس بات ملے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بہت سے دلائل ملیں گے. تو سورت الفرقان یہ مکی سورت ہے جمہور مفسرین کے نزدیک. حضرت ابن عباس اور قتادہ نے 3 آیات کے بارے میں فرمایا کہ یہ مکی نہیں مدنی ہے، باقی سورت مکی ہے. اور یہ انداز آپ کو عام طور پر ملے گا کہ بعض اوقات مکی سورتوں کے اندر چند آیات مدینہ میں نازل ہونے والی بھی شامل کی جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پہ نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو. یعنی بڑی بابرکت اور بافیض ہستی ہے وہ جس نے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے اپنے بندے پر ایک ایسی کتاب اتاری جو حق کو باطل کا فرق بیان کرنے والی ہے، اچھے اور برے، غلط اور صحیح کے درمیان ایک واضح حد فاصل رکھتی ہے. ابتدا میں لفظ تبارہ کا استعمال ہوا ہے. تبارہ کا لفظ بے رے کاف سے ہے. بر کہتے ہیں اونٹ کے سینے کو جس پہ وہ جم کے بیٹھ جاتا ہے. اسی سے لفظ البرہ کا نکلا ہے جس کا اردو میں برکت کہتے ہیں. کسی چیز میں خیر الہی ثابت ہونا، مبارک وہ چیز جس میں خیر و برکت پائی جاتی ہے. تو کسی بھی چیز سے زیادہ متوقع اور غیر متوقع فوائد حاصل ہونے کو برکت کہتے ہیں. یعنی آپ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات ایکسپیکٹ نہیں بھی کر رہے ہوتے تو آپ کو کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں، اسی کا نام برکت. آپ ذرا سوچئے کہ برکت کس کو کہتے ہیں عام زبان میں؟ آپ کھانے میں برکت ہو گئی، وقت میں برکت ہو گئی، یعنی اس وقت میں بہت سی خیر و بھلائی کے کام ہو گئے. اور کھانے میں برکت کیا ہے؟ تھوڑا کھانا زیادہ لوگوں کو پورا ہو گیا. اسی طرح تبارکہ کے لفظ میں بلندی اور تقدس کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. تبارک الذی، بہت بابرکت ہے. کون؟ الذی، وہ ذات. اشارہ ہے رب العالمین کی طرف کہ اللہ تعالی کی ذات، اللہ تعالی کی ہستی وہ ہستی ہے جو سراپا خیر و بھلائی ہے. ہر طرح کی خیر و بھلائی وہیں سے آتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اس خاص صفت کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آگے فرمایا نزل الفرقان، اس نے فرقان اتارا ہے، یعنی قرآن اتارا ہے. یعنی وہ ہستی جو سراپا خیر و بھلائی ہے، اس نے اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے یہ کتاب اتاری ہے. اور یہاں پر قرآن پاک کے لیے لفظ الفرقان استعمال ہوا ہے. فرقان کا لفظ بھی فیر قاف سے کسی چیز کو پھاڑ کر الگ کر دینا. دو قسم کی چیزیں جو بظاہر ایک سی نظر آتی ہوں مگر حقیقتاً الگ الگ ہوں تو ان کو الگ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. دو مختلف طرح کی چیزیں جو اکٹھی ہو چکی ہوں، حقیقت میں الگ ہوں لیکن وقتی طور پہ جڑی ہوئی ہوں، تو ان کو پھاڑ کے یا کاٹ کے جو الگ کیا جاتا ہے اس کے لیے لفظ فرق استعمال ہوتا ہے. اور فرقان مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے قرآن مبالغے کا صیغہ ہے. تو قرآن پاک کو فرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ حق کو باطل یا کفر اور ایمان کو بالکل الگ الگ کر کے دکھاتا ہے. حق کو باطل کے درمیان امتیاز کرنے کا ایک معیار یا کرائیٹیریا ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے درست کیا ہے اور غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. تو وہ ہستی جو سراپا خیر و بھلائی ہے، اس نے یہ فرقان اتارا ہے جو بندوں کو ایک میزان دیتا ہے، اچھے برے کا فرق بتاتا ہے. بہت سی چیزیں جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہی طرح کی ہیں، حالانکہ وہ ایک طرح کی نہیں ہوتی. ان کے بیچ میں آ کر اچھے اور برے کو الگ کر کے انسان کے سامنے ایک کرائیٹیریا واضح کر دیتا ہے. اللہ عبدی ہی، اپنے بندے پر. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد استعمال ہوا ہے، اور عبدی ہی کا لفظ خاص طور پر اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف خصوصی طور پر التفات یا توجہ فرما رہے ہیں. کسی کو اپنا بندہ کہنا یہ بہت اعزاز کی بات ہے. جیسے کلمہ شہادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کے طور پہ موجود ہے، اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کے لیے لفظ عبد استعمال کیا ہے، اور یہ صرف یہاں نہیں اور جگہ پر بھی آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو عبد کیوں کہا گیا، یا یہاں آپ کا تعارف عبد کے طور پر کیوں کرایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی امتوں نے بھی اپنے رسولوں کی شان میں عقیدت مندی کی وجہ سے غلو کیا، اور ان کو ان کے حقیقی مقام سے اٹھا کر اللہ تعالی کے ساتھ جا ملایا. اپنے پیغمبروں کو کبھی خدا کا بیٹا قرار دیا، کبھی خدا کا اوتار قرار دیا. مثلا یہود کا عقیدہ کیا تھا؟ کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو کہ ایک پیغمبر تھے، وہ خدا کا اوتار ہیں. دوسرے لفظوں میں اللہ تعالی کی ہستی عزیر علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں آئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بجائے اس کے کہ پیغمبروں کو اللہ کا بندہ قرار دیں، کیا قرار دیا؟ کبھی اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور کبھی کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی نعوذ باللہ اس پیغمبر کے اندر حلول کر گئی. حلول کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی حل ہو گئی ہے، اس کی شکل میں مجسم ہو کر دنیا میں آ گئی. یعنی نعوذ باللہ ان کا کہنا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی شکل میں مجسم ہو کر دنیا کے سامنے آ گئے. ہم مسلمانوں کے ہاں بھی بعض اوقات ایسے خیالات پائے جاتے ہیں. مثلا آپ نے پڑھا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. تو اس سے لوگوں نے کیا نتیجہ نکالا؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، اور جس چیز کو چاہا انہوں نے خدا بنا ڈالا. اور پھر ہم مسلمانوں نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ نور من نور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور میں سے نور ہے. نور من نور اللہ کا مطلب کیا ہے؟ نور اللہ کے نور میں سے. تو گویا اللہ اور بندے، خالق اور مخلوق کے درمیان جو حد فاصل تھی اس کو ختم کر کے دونوں کو ایک کر دیا، اور اس سے شرک کا دروازہ کھل گیا. جیسے وہ شعر بھی ہے نا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قرار دیا؟ اللہ تعالی کی ذات یا اللہ تعالی کا اوتار. اچھا، پچھلی قوموں نے تو اپنے پیغمبروں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ خدا کا اوتار ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اپنے پیغمبر کے بعد اور بزرگوں کو بھی ایسا ہی اعزاز بخشا. مثلا ایک مشہور شعر ہے اپنا اللہ میاں نے ہند میں نام رکھ لیا خواجہ غریب نواز. تو نعوذ باللہ لوگوں نے خواجہ غریب نواز کو کیا مقام دیا؟ اللہ تعالی کا اوتار، یعنی اللہ تعالی غریب نواز کی شکل میں دنیا پہ آ گئے اور ان کو اسی طرح الہ مانتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. کہتے ہیں ان میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو حلول کرنے کا عقیدہ ہے نا، یہ پہلے تو پچھلے انبیاء کی قوموں میں تھا، لیکن مسلمانوں کے ہاں کب شروع ہوا؟ اس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں آتا کہ عبداللہ بن سبا وہ پہلا شخص تھا جو دراصل تھا یہودی اور ایک اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں غلط عقائد کو پھیلانے کا ذریعہ بنا. اس نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں میں یہ خیالات مشہور کیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اوتار ہے. جو اس کے فالوور تھے ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزائیں دی اور کہتے ہیں کہ ان کو زندہ جلا دیا، اور جب جلایا ان کو تو کہنے لگے کہ آگ کی سزا دینا تو صرف رب کا کام ہے، چونکہ حضرت علی نے ان کو جلایا ہے اس لیے اس سے اور ثابت ہوتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہی کا حصہ ہے یا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے یا اس کا اوتار ہے. پھر اسی طرح آپ نے ایک مشہور نام حسین بن منصور حلاج کا سن رکھا ہوگا، کیا جانتے آپ اس کے بارے میں؟ وہ کیا کہتا تھا؟ ان الحق. کیا مطلب ہے؟ اتنی عربی تو آئی گئی کہ اگر میں ترجمہ نہ کروں تو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. انا میں، الحق، ال لگ جائے کسی چیز کے ساتھ تو کیا بن جاتا؟ خاص. کہ میں ہی الحق ہوں، وہ خاص سچائی ہوں، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالی کا اوتار ہوں زمین پر. تو بہرحال اس قسم کے عقائد غیر اقوام سے خود مسلمانوں کے اندر فرائد کر گئے، حالانکہ ان کی کوئی بھی دلیل اللہ کی کتاب میں نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پر کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر. عبد غلام کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہاں بندے کے معنوں میں. اور کیوں نازل کی یہ کتاب؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو، سب کو خبردار کیا جائے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ آپ کی نبوت عالمگیر نبوت ہے، آپ تمام انسانیت کے لیے ہادی ہیں، رہنما ہیں. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. سورۃ الانعام میں آتا ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، میری طرف یہ قرآن بھیجا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تم کو خبردار کروں اور جس جس کو بھی یہ پہنچے ان سب کو. سورۃ سبا میں آتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تم کو سارے ہی انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا. اسی طرح ایک اور آیت میں کیا آتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو آپ کی یہ رسالت تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہے، یعنی قیامت تک کے لیے ہے. حدیث میں بھی آتا ہے، بعثت الی الاحمر والاسود، کہ مجھے سرخ اور سیاہ سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، یعنی ہر رنگ والے کی طرف، کالے گورے سب کی طرف. ایک اور حدیث میں آتا ہے، کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ، پہلے ایک نبی خاص طور پر اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں تمام انسانوں کی طرف عام طور پر بھیجا گیا ہوں، یعنی میری رسالت عام ہے، پہلے انبیاء کی اپنے اپنے دور یا اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے خاص ہوتی تھی. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، وارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون، میں ساری خلقت کی طرف بھیجا گیا ہوں اور ختم کر دیے گئے میری آمد پر انبیاء، یعنی انبیاء کا سلسلہ میری آمد پر ختم ہو گیا. اب آپ ہی تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، ان سب کو خبردار کرنے والے ہیں. جیسا کہ میں نے سورت کے شروع میں کہا تھا، مکی سورتوں میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے کیونکہ لوگوں کو آپ کو رسول ماننے میں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی. اسی لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب میں پھر خاص طور پر آپ کی رسالت کے بارے میں ایک خلاصہ ہوگا.